cenie to trio dla odporności. Ascorbita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Jest 24 dzień listopada, czas na serwis Trójki, który przedstawi Państwu Filip Jarek. Tak źle jeszcze nie było podczas czwartej fali pandemii. Pół godziny temu Ministerstwo Zdrowia potwierdziło ponad 28 tysięcy zakażeń koronawirusem. Premier Mateusz Morawiecki rozmawia z prezydentem Francji o ostatnich działaniach hybrydowych reżimu Łukaszenki. PKN Orlen pozostanie sponsorem tytularnym zespołu Alfa Romeo Racing, który reprezentuje Robert Kubica. Jak poinformowało Ministerstwo Zdrowia, minionej doby zanotowano ponad 28 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Najwięcej na Mazowszu i na Śląsku. Zmarło 460 osób chorych na COVID-19. Tak dużej liczby nowych infekcji jeszcze nie było podczas czwartej fali pandemii. Na tę chwilę w całym kraju ponad 18,5 tysiąca osób z powodu koronawirusa przebywa w szpitalach. Wolnych pozostaje prawie 6 tysięcy tak zwanych łóżek covidowych. Nowy rekord zakażeń odnotowano dziś także w innych europejskich państwach, m.in. w Niemczech, gdzie potwierdzono ponad 66 tysięcy infekcji. Tymczasem już za godzinę z inicjatywy marszałek Sejmu Elżbiety Witek odbędzie się spotkanie przedstawicieli klubów i kół parlamentarnych w sprawie sytuacji epidemicznej. Na rozmowy zaproszono także ministra zdrowia Adama Niedzielskiego oraz przedstawicieli Rady Medycznej przy premierze. O szczegółach Małgorzata Naukowicz. Elżbieta Witek mówiła, że rozmowy mają pokazać, czy parlamentarzyści mogą ponad podziałami wypracować jeden wspólny projekt ustawy dotyczący walki z epidemią COVID-19. Spotkanie ma być po to, żeby omówić tę sytuację, która jest dzisiaj i zorientować się, czy jest szansa na to, żebyśmy wypracowali wspólnie jakieś stanowisko w formie ustawy, czy też innego aktu prawnego, bo niekoniecznie musi to być ustawa. Oczywiście będzie można usłyszeć rekomendacje Rady Medycznej, czy też przedstawiciela Ministerstwa Zdrowia. Marszałek Sejmu powiedziała, że liczy na dobrą wolę uczestników spotkania. Dodała, że jeżeli kluby i koła parlamentarne wyrażą zgodę i wolę współpracy, powinien powstać międzyklubowy zespół, który wypracuje założenia ustawy. Proszę Państwa, ja nikogo nie zmuszam. Ja zapraszam. Jeśli będzie dobra wola, będziemy rozmawiać. Jeśli nie, to trudno. Głową muru nie przebijemy. Udział w spotkaniu zapowiedzieli wszyscy przedstawiciele klubów i kół parlamentarnych. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. W ramach ofensywy dyplomatycznej polskiego rządu trwa spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Za pół godziny ma się odbyć wspólna konferencja obu przywódców dotycząca kryzysu migracyjnego. Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Łukasz Jasina powiedział, że głównym celem ostatnich rozmów premiera z europejskimi politykami jest poinformowanie o zagrożeniu ze strony białoruskiego reżimu. Na antenie radiowej Jedynki Łukasz Jasina podkreślił, że Polska stara się także uzyskać większe wsparcie ze strony Stanów Zjednoczonych. Każde z tych poparć jest ważne. Poparcie werbalne także wiele daje, bo to są głosowania na forach organizacji międzynarodowych. To jest poparcie dla nas wtedy, kiedy trzeba i takie poparcie w krajach Unii i w NATO mamy. Żołnierze brytyjscy już są, będą rzeczywiście żołnierze z innych państw. To jest też kwestia rozmów z naszymi amerykańskimi partnerami na temat ewentualnego zwiększenia ich obecności. To wszystko właściwie w ciągu najbliższych dni zostanie rozstrzygnięte i myślę, że będzie to nieco mocniej niż symboliczna obecność jak do tej pory. W ramach ofensywy dyplomatycznej premier Mateusz Morawiecki odwiedzi dziś także Lublanę. W weekend szef rządu był w państwach bałtyckich, a wczoraj w Budapeszcie spotkał się z przywódcami państw Grupy Wyszehradzkiej. Odwiedził również Chorwację. Policja rozbiła dużą grupę przestępczą zajmującą się przemytem narkotyków do Polski. W sprawie zatrzymano kilkanaście osób. Narkotyki były przemycane w wolnych przestrzeniach w karoserii auta. W sumie skonfiskowano 12 kg zabronionych substancji. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Wielkopolski Wydział Prokuratury Krajowej. Wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty, a 5 osób trafiło do tymczasowego aresztu. Jak mówi prokurator Łukasz Łapczyński z Prokuratury Krajowej, niewykluczone są kolejne zatrzymania. Analizowane są inne wątki tej sprawy. Ta sprawa ma charakter rozwojowy. Już w marcu na przejściu granicznym w województwie lubuskim zatrzymano 2 osoby, które z Holandii do Polski przebycały narkotyki. Wówczas w jednym z aut w drzwiach kierowcy i pasażera pojazdu ujawniono znaczne ilości narkotyków. Od tamtej pory analizowano materiał dowodowy, gromadzono kolejne dowody, które pozwoliły na dokonanie kolejnych zatrzymań. W zależności od roli w przestępczym procederze zatrzymanym grożą kary do 12 lat więzienia. PKN Orlen pozostaje zostanie w przyszłym sezonie sponsorem tytularnym zespołu Formuły 1 Alfa Romeo Racing. Kierowcą rezerwowym i testowym tej ekipy nadal będzie Robert Kubica. Nasz znakomity kierowca poinformował o tym w mediach społecznościowych. Bardzo się cieszę, że razem będziemy reprezentować nadal Polskę w królowej motorsportu. Oczywiście przyszłoroczny sezon będzie obfitował w wiele wyzwań, ale nadal mam nadzieję też w wiele ciekawych wyścigów i dużo emocji. Do zobaczenia na torze i trzymajcie za nas kciuki, napisał Robert Kubica. PKN Orlen pojawił się jako sponsor tytularny w Formule 1 w styczniu zeszłego roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Mamy dla Państwa dobrych wiadomości, jeśli chodzi o pogodę. Zapowiada się pochmurny dzień z temperaturami od 4 do 9 stopni Celsjusza oraz słabymi opadami deszczu i mrzawki. Na wybrzeżu opady deszczu będą nieco bardziej intensywne, więc tam niezbędne będą parasole. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już jest Black Friday w Media Expert. Teraz Smart TV Samsung 65 cali za jedyne 3333, taniej o 800 zł. Black Friday w Media Expert. Brr, co za pogoda. Zimno, mokro, wieje. Sezon na golfy, ciepłe szaliki, postawione kołnierze i problemy z gardłem uważam za otwarty. Chrypka? Podrażnienie gardła? Suchy kaszel? Sięgnij po Septinum. Wyrób medyczny Septinum pozwala pozbyć się chrypki i suchego kaszlu. Tworzy powłokę hydrożelową, chroni, nawilża i koi podrażnione gardło. Septinum. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Rzecznik finansowy ostrzega. Jest pan cały? Tak, chyba nic mi nie jest, ale mój biedny samochód. Wypadki zdarzają się najlepszym. Przed ich skutkami chronią nas ubezpieczenia, obowiązkowe i dobrowolne. Jeśli uważasz, że ubezpieczyciel wypłacił ci zbyt niskie odszkodowanie lub odmówił jego wypłaty, zwróć się o pomoc do ekspertów rzecznika finansowego. Porady, ostrzeżenia i informacje znajdziesz na stronie rf.gov.pl. Rzecznik finansowy. Codziennie na straży twoich finansów. Co teraz dawać dzieciom na odporność? Sama zobacz. Rutinacea Junior Plus. Syrop dla dzieci wzbogacony o czarny bez i cynk. To naprawdę bogaty skład. Teraz jak znalazł. Spójrz. Witamina C i cynk wspomagają układ odpornościowy, a czarny bez dodatkowo wspiera układ oddechowy. Dlatego dzieci codziennie dostają właśnie Rutinacea Junior Plus, by wspomagać ich zdrowie. To już wiem. Co teraz będzie brał mój Krzyś? Suplement diety Rutinacea Junior Plus. Wzbogacona o czarny bez i cynk. Odporność na potęgę. Aflofa. Cześć Wojtek, i jak tam twoja firma? Myślę o zatrudnieniu nowych osób i o rozszerzeniu działalności. Firma musi się rozwijać. Estoński CIT, słyszałeś o tym? Ja z niego korzystam i zyskuję. To znaczy? To co zarobię, przeznaczam głównie na rozbudowę firmy. Estoński CIT to jeden z elementów Polskiego Ładu. Proste rozliczanie, pieniądze na rozwój firmy, teraz to możliwe. Estoński CIT. Podatki płacisz dopiero przy wypłacie zysku. Sprawdź szczegóły na podatki.gov.pl. Kampania Ministerstwa Finansów. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień zespołu Queen w Trójce. Mija 30 lat od śmierci jednego z najsłynniejszych artystów, wokalistów. Freddie Mercury i zespół Queen teraz w utworze wydanym w 1985 roku. Posłuchajmy One Vision. Thank you. Członkowie zespołu Queen, zainspirowani koncertami Live Aid, napisali właśnie ten utwór, który później był już stałym elementem ich koncertów. Jest godzina 11:13, a więc zaczynamy naszą audycję, która nazywa się... Trójka przed południem. A po godzinie 11 zerkniemy na to, co dzieje się w Białymstoku, bo tam rozpoczyna się Festiwal Kultury Niezależnej Underground Independent i porozmawiamy o ikonie popkultury, królu rocka, Freddie Mercurym, z jednym z największych fanów, czyli Michałem Kimruciem. To wszystko u nas, tylko w Trójce. You can't bag it. You can push, but you can't direct it. Circulate, regulate, oh no, you cannot connect it. You know it's you. But you know, yeah, yeah. Czy wiedzą Państwo, że imbir, na przykład dodany do herbaty, ma działanie bakteriobójcze i przeciwzapalne, ale. Trzeba uważać, bo podnosi ciśnienie. Tak jak zresztą twórczość Corteza. Niedawno takich dań, które ty serwujesz mi, brałem byle co, byle mieć kilojoule, by się bić, kilojoule, by się o coś lać. Gest nikczemny, słowo klucz. Teraz czekam, aż ukroisz nać. Dodasz cukru, narwiesz bzu. Zimbirem, imbirem. Smakuje mi, choć nie przywykłem, nie przywykłem. Kanciaste mam, smakowe kubki, zapytkie. Staram się i nie chcę cię urazić. To bzdury przecież. Nie chcę, byś poznała moją byłą dietę znów. Nie jadałem dotąd takich dań, które ty serwujesz mi. Brałem byle co, byle mieć kilojoule, by się bić, kilojoule, by się o coś lać. Gest nikczemny, słowo klucz. Teraz ze mną pragniesz słodko spać. Każdy twój sen chłonę prócz. Imbirowej przyszłości, o smaku kabli, o smaku gniewu. Festiwal Underground Independent miał odbyć się wiosną, jednak oczywista sytuacja związana z pandemią to uniemożliwiła. Nic jednak straconego, bowiem jedyny taki festiwal kultury niezależnej w Białymstoku odbędzie się jesienią, a właściwie to rusza już w ten czwartek. Z nami jest Maciej Rand, szef artystyczny i organizator. Dzień dobry. Dzień dobry. Początki tego festiwalu sięgają aż 20 lat wstecz. Jak wtedy wyglądał festiwal? No i jak zmieniał się przez następne lata? Tak, 20 lat temu mieliśmy tutaj w Polsce i w Białymstoku wielki boom na kino offowe i wtedy pomyśleliśmy, że chcielibyśmy zorganizować imprezę, która by prezentowała jakby ten dorobek kina offowego. To zawsze było wzbogacone jakąś wystawą czy też koncertami takimi niezależnych grup muzycznych. No później ten boom na kino offowe trochę malał i wtedy pomyśleliśmy, że fajnie byłoby trochę zmienić jakby ten nasz festiwal. On na początku nazywał się tylko Underground, później dodaliśmy te znaki zapytania, Underground, Independent, dodaliśmy to właśnie słowo Independent, niezależny i wtedy który postanowiliśmy prezentować niezależnych artystów, artystki, którzy nie boją się iść pod prąd, ludzi, którzy chcą zmieniać zastaną rzeczywistość, i to staraliśmy się właśnie prezentować w ramach pokazów filmowych, ale także właśnie koncertów czy wystaw. Trzeba też pamiętać, że z tej imprezy underground.pl narodziły się nasze kultowe inicjatywy takie filmowe. Jest to jedna to Międzynarodowy Festiwal Filmów Krótkometrażowych Żubrowka, który właśnie pierwszą edycję miał w ramach imprezy Underground, a w następnym roku już będzie 16. edycja tego festiwalu, a także Filmowe Podlasie Atakuje, czyli akcja służąca promocji niezależnego kina tutaj z Podlasia w kraju i za granicą, która także pierwszą edycję miała podczas Undergroundu. Co jest takim głównym celem festiwalu i do kogo Państwo zamierzają dotrzeć z nim? Myślę, że po prostu chodzi nam, żeby budzić tutaj w mieście, w regionie takiego niezależnego ducha, żeby prezentować właśnie, tak mówiłem, artystów, którzy swoją twórczością, swoim życiem pokazują, że warto zmieniać rzeczywistość, warto iść czasami pod prąd, warto wyprzedzać swoją epokę. I też staramy się pokazywać filmy, czy też muzykę, która tutaj jakby premierowo w Białymstoku, której po prostu wcześniej nie było, żeby po prostu widzowie, słuchacze mogli usłyszeć coś nowego, świeżego, coś, co będzie za jakiś czas znane. Mogę powiedzieć, że kiedyś na chyba drugim czy trzecim undergroundzie Fish i MAD u nas grali i też nie było na tym koncercie pełnej sali, a później po roku czy po dwóch stał się to już wielkim przebojem i po prostu staram się jakby też trochę wyprzedzać mody i prezentować w ramach tej imprezy bardzo świeże projekty. A czy dużo jest takich artystów w Polsce, którzy patrzą do przodu, jeśli chodzi o kinematografię? No tak, myślę, że jest ich dużo. My oczywiście nie prezentujemy tylko polskich filmów, bo prezentujemy też filmy z całego świata i staramy się po prostu obserwować polskie festiwale, ale i światowe festiwale i szukać tam ciekawych filmów do naszego programu. A w samej Polsce myślę, że jest dużo tych artystów. W tym roku zaprezentujemy na przykład film Piosenki o miłości, który wygrał na festiwalu w Gdyni ten konkurs filmów mikrobudżetowych. Dużo widzów, ale też dużo krytyków twierdziło, że ten film mógłby spokojnie znaleźć się w konkursie głównym festiwalu w Gdyni. Także jest to taki nowy głos polskiego niezależnego kina, debiut pełnometrażowy Tomasza Chabowskiego, który przyjedzie tutaj do Białegostoku. I od razu się nasuwa pytanie o program tegorocznej edycji festiwalu Underground Independent, ale o tym już za chwilę porozmawiamy z panem Maciejem Randem. Od wersów na osłodę, tyle pięknych chwil podarowałeś mi, ale please, kilka z nich chcę zapomnieć. Nie zasłużyłem na nagrodę, taki prosty gest, a bez niej czułem się, jakbym wciąż biegał wprost za ogonem. I wiem, że nie powinienem tak się żalić, by nie ranić, ale chwalić, błogosławić, żeby żyć spokojnie. Tak trudno za. doceniałeś to, co robię. Teraz czuję się jak mały zbity pies, który wciąż zamiast gryźć chowa głowę. Ty dobrze grałeś swoją rolę, ja teraz mówię źle, nawet gdy jest okej. Przecież wiem, mam jak ty, to przy bronie. I nie myśl, że dziś wypowiadam wojnę, ale wolę, byś doceniał, nie oceniał i dał żyć spokojnie. Tak trudno żalić w sobie. Mówił mi, zgubisz się, po co wybierasz tę drogę. Wciąż nie mógł pojąć się, wiem, w którą stronę mam iść. I choć zamykał drzwi, ja docierałem do wyjść. Już nie mów nic, wiem jak mam żyć. I odwiedzamy Białystok, a mianowicie Festiwal Underground Independent. Z nami jest szef artystyczny i organizator tego wydarzenia, Maciej Rand. Witam ponownie. Jak wygląda program tegorocznej edycji? Tegoroczny program to taka trochę mieszanka snów, piękna i szaleństwa. I tutaj jakby znajdą coś dla siebie zarówno osoby lubiące niezależne kino, o którym wcześniej rozmawialiśmy, ale też i osoby, które troszczą się o przyszłość naszej planety, ludzie, którzy kochają muzykę, bo będą dwa koncerty, ale także komiksy czy rowerowe wyprawy. Taki po prostu duża dawka niezależnego myślenia. Będą też warsztaty, będzie wystawa, także myślę, że taka impreza dla fanów niezależnej kultury, ale nie tylko kina. I kiedy festiwal się zaczyna, ile potrwa, no i czy można uczestniczyć w nim? Impreza zaczyna się jutro o godzinie 9:00. Zaprezentujemy przedpremierowo film Animal. Jest to propozycja skierowana tutaj do młodych widzów. Będzie trwał do niedzieli, czyli do 28 listopada. Filmy będziemy prezentować w kinie Forum. Program można znaleźć na naszej stronie www.bo.pl. Koncerty będą odbywały się w klubie Fama. To jest wszystko w jednym, jakby połączone w jednym budynku Białostockiego Ośrodka Kultury. No i bilety jeszcze mamy, mimo tej pandemicznych ograniczeń. Nasza sala ma ponad 400 miejsc, także będzie można sobie usiąść wygodnie i spokojnie, jakby relaksując się, rozkoszować się niezależną kulturą. Bilety można kupić w kasie kina Forum, ale także w internecie na naszej stronie. Czy online też będzie można obejrzeć? Nie. My jednak tutaj więc na Podlasiu zapraszamy jesteśmy, bezpośrednio do Białego Stoku. Szanowni Państwo. Jesteśmy za tym, żeby się spotykać po prostu i być ze sobą. Tak jest. Przypomnijmy, że w Białymstoku rozpoczyna się Festiwal Kultury Niezależnej Underground Independent. Z nami był szef artystyczny Maciej Rand. Bardzo dziękujemy. I zapraszamy na tą prezentację oryginalnych i niepokornych twórców właśnie na wschód od Warszawy. Dziękujemy. Do zobaczenia. Dziękuję. Smoke 'em if you got 'em, 'cause it's going down. Oh. constipation. Tell me that you love me more than hate me all the time. And you're still mine. So smoke them if you got them, cause it's going down. All I ever wanted was you. Let's take a drink of heaven, this can turn around. Let's raise a glass or two to all the things I've lost on you. Oh, tell me how they lost on you. Oh, just that you could cut me loose. Oh, after everything I've lost on you, is that lost on you? Oh, Trójca obchodzimy dzień zespołu Queen. O wokaliście i tym legendarnym zespole opowie teraz Państwu Michał Kirmuć, który jest z nami w studiu. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry, witam serdecznie. No właśnie, choć od śmierci tego wokalisty minęło 30 lat, to zainteresowanie jego postacią i muzyką Queen no nie maleje, a wręcz kolejne pokolenia odkrywają tą twórczość na nowo. Jak myślisz, z czego to wynika? No myślę, że przede wszystkim, już abstrahując od talentu i niezwykłych możliwości głosowych samego Freddiego, to no, muzyka Queen ma to do siebie. Freddie zawsze w wywiadach podkreślał, że on na przykład nie lubi piosenek politycznych. To był zawsze to pewien problem, bo na przykład Roger Taylor, perkusista, lubił takie protest songi, a Freddie unikał tego. I myślę, że to jest także wpływ, z tego wynika to, że te utwory są tak naprawdę ponadczasowe. Niezależnie kiedy ich słuchamy, te wszystkie tematy poruszane w tych piosenkach, kolejne pokolenia odkrywają coś dla siebie w nich. No ja miałam 3 lata, jak Freddie Mercury zmarł. Dobrze pamiętam te rocznice jego śmierci, bo moja mama ma akurat dzisiaj też urodziny. Więc moja mama, która świętowała swoje urodziny, zawsze oglądała tego dnia koncert zespołu Queen. Jako dziecko się trochę podkochiwałam we Freddie'im. On był niezwykle charyzmatyczną postacią, ale miał też wiele kompleksów, na przykład dotyczących urody, która później okazała się dla niego zbawienna. Bo na przykład sam układ szczęki, którego się bardzo wstydził, zakrywał te zęby, no to jednak też pomagał w tym, żeby utrzymywał swój 4-oktawowy głos niezwykły. Tak, to prawda, te zęby, ale może najpierw zanim, to najlepsze życzenia dla mamy. O, dziękuję, dziękuję bardzo. Tak jest. Tak, Freddie miał problemy ze swoim pochodzeniem, miał problemy z uzębieniem. To widać często w wywiadach, jak on odpowiada. Zasłania przy uśmiechu, zasłaniał ręką twarz. Bo... I te wąsy też były po to, żeby zasłaniać? Być może tak, bo te wąsy pojawiły się w 81 roku. Pewnie tak jak większość osób, które ma problem z uzębieniem, stara się to jakoś ukryć, więc te wąsy pewnie też miały odciągać uwagę, chociaż pewnie to też było związane z imidżem, który wtedy przyjął tak po tych latach 70., długich włosach, które stopniowo skracał. do tego momentu, gdy powstał ten Freddie, którego tak naprawdę dzisiaj kojarzymy, jeżeli chodzi o wygląd. Właśnie, bo mówimy Freddie Mercury, ale tak naprawdę to Farrokh Bulsara był. Tak jest, urodzony w Zanzibarze. Czyli wstydził się swojego pochodzenia, można tak o nim powiedzieć, czy nie za bardzo? Nie za bardzo o tym opowiadał tak naprawdę, ale on w ogóle miał problem z wywiadami, problem z rozmawianiem o sobie. Dzisiaj być może na antenie jeszcze w programie trzecim pojawi się taka wypowiedź jego, w której on otwarcie dziennikarzowi mówi, że nie lubi wywiadów, bo nie lubi opowiadać o sobie. On woli rozmawiać z ludźmi o nich, o różnych ciekawych rzeczach, a wszystko o nim już ludzie wiedzą, więc po co po raz kolejny opowiadać historię, jak stał się gwiazdą. I do tego był jeszcze perfekcjonistą. Podobno nigdy mu się nie podobały jego wersje utworów. Ciągle chciał powtarzać, zmieniać. Widzimy to trochę w filmie Bohemian Rhapsody, gdzie wielokrotnie powtarza jeszcze wyżej, wyżej, tu niżej. Nie, nie, to nie podoba mi się. Czy ten charakter tego perfekcjonisty sprawił, że jego twórczość niemalże była dla nas idealna? Ja myślę, że tak. Natomiast warto tutaj podkreślić, że nie tylko Freddie był perfekcjonistą w tym zespole. Brian May na przykład to jest facet, który potrafi miesiącami siedzieć nad konkretnymi partiami, żeby zabrzmiały dokładnie tak, jak mają brzmieć. A ten, to o czym mówisz, o tym śpiewaniu na głosy i pielęgnowaniu tych kolejnych partii, no tak, zwłaszcza, że jeżeli on aranżował, wymyślił sobie utwór Bohemian Rhapsody, no to miał dokładnie w głowie wszystkie melodie, wszystkie dźwięki, które musiały być zaśpiewane, nawet powyżej jego możliwości wokalnych, bo jak właśnie w filmie Bohemian Rhapsody słyszymy i widzimy, i co jest zgodne z prawdą, to no, te najwyższe partie w utworach Queen śpiewał Roger Taylor, perkusista, który zawsze tam, już nie pamiętam, który z tych muzyków się śmiał, że ma no, takie częstotliwości, które słyszą psy tylko, tak jak ten gwizdek dla psów. A skoro mówimy o perfekcjonistach, to nie sposób nie wspomnieć o tej współpracy, która nie do końca się udała, czyli współpracy z Michaelem Jacksonem. Tak, to prawda. W 1984 roku Freddie Mercury spotkał się z Michaelem Jacksonem. Było wiadomo, że tych utworów powstało kilka i myślę, że za chwilę sam Freddie nam tutaj opowie, jak ta współpraca wyglądała. Wiemy o tym od menadżera grupy Queen, który opowiadał, że wszystko zakończyło się w momencie, gdy do studia weszła Lama. Och, taka wspaniała Lama i naprawdę się zakończyło. Tak, ja tutaj mam nawet cytat od ówczesnego menadżera Jima Miami Beacha. Odebrałem telefon od Freddiego, który powiedział: Miami, mój drogi, musisz mnie stąd zabrać, bo nagrywam z Lamą. No ja się nie dziwię, że Michael Jackson przyniósł Lamę, bo mi to trochę do niego pasuje, taka kontrowersja. Natomiast tu się spotkały dwie wielkie gwiazdy i może o to najbardziej chodziło. Pewnie tak. Natomiast Freddie był oczywiście bardzo ekscentryczną postacią, ale jednak zwierząt do studia nie przyciągał. Chociaż kochał zwierzęta, oczywiście był wielkim miłośnikiem kotów. Natomiast być może obecność Lamy przerosła już jego oczekiwania związane z współpracą z Michaelem Jacksonem. Szkoda, że do tej współpracy, że ta współpraca tak się zakończyła, że właściwie tylko jeden utwór po latach, wielu latach poznaliśmy w tej wersji zaśpiewanej przez Freddiego i przez Michaela. Pozostałe dwie kompozycje do dzisiaj gdzieś spoczywają w archiwach. No, zobaczymy, może kiedyś ktoś je wykopie i nam tutaj zaoferuje w jakiejś formie. Skoro mówimy o tym jednym utworze, to on został chyba wydany w 2014 roku, czyli bardzo późno, bo nie został dokończony przez obydwu artystów. I tutaj trzeba było jakoś działać też cyfrowo. Tak jest, dokładnie, bo mówimy teraz o utworze There Must Be More to Life Than This. Utwór, który oryginalnie ukazał się na pierwszej i jedynej tak naprawdę solowej płycie Freddiego Mercurego, ale właśnie swój początek miał w 1984 roku z Michaelem Jacksonem. Partia Michaela Jacksona na płycie Freddiego Mercurego się nie pojawiła, no ale po latach jednak udało się do tych nagrań dotrzeć i pozostali muzycy Queen, którzy dzisiaj występują pod tym szyldem, czyli Brian May i Roger Taylor, no postanowili dokończyć to nagranie i opublikować, dać je nam w prezencie. To posłuchajmy, co sam Freddie mówił o współpracy z Michaelem Jacksonem. Nagrałem z nim trzy utwory, to było mniej więcej rok temu. Jednym z nich był Victory, ale postanowił użyć ten tytuł przy okazji płyty The Jacksons. Jednak piosenka cały czas istnieje i czekam na moment, aż się spotkamy i będziemy mogli ją dokończyć. Każdy z nas ma jednak swoje zobowiązania. Ja jestem w trasie, on jest w trasie, więc znalezienie czasu na wspólną pracę dla dwóch takich muzyków jak my jest wyzwaniem. Wszystko zaczęło się od tego, że gdy byłem w Los Angeles, zaprzyjaźniliśmy się i on zaproponował, abyśmy coś razem zrobili. I pewnego dnia to dokończymy. Innym utworem jest State of Shock, nad którym pracowaliśmy razem, ale który ostatecznie zaśpiewał Mick Jagger. Nie mam z tym jednak problemu, bo Michael zadzwonił do mnie i powiedział: słuchaj, chciałbym dokończyć tę piosenkę, aby pojawiła się na płycie The Jacksons. Na co ja mu odpowiedziałem, że nie mogę tego zrobić, bo jestem w Monachium. Zapytał więc, czy nie będę miał nic przeciwko, jak zaśpiewa to Mick. Nie ma problemu. Piosenka to tylko piosenka i dopóki jesteśmy przyjaciółmi, możemy napisać inne utwory. Songs are songs. I mean, as long as our friendship carries on, we can write all kinds of songs after that. I tak się zakończyła, właściwie nie zakończyła, no, została urwana współpraca Michaela Jacksona i Freddiego Mercury'ego. Nigdy niestety nie wrócili z powrotem do studia, nigdy tych utworów nie dokończyli. A szkoda, bo myślę, że to byłoby coś wyjątkowego. Zwłaszcza, jak tak sobie myślę, pod kątem kariery solowej Freddiego. Zrobił wielką karierę z grupą Queen, ale te solowe jego rzeczy jednak nie odniosły takiego sukcesu. Ta płyta Mr. Bad Guy trochę bardziej popowa niż twórczość grupy Queen. No, wtedy nie zaistniało na listach przebojów. Projekt z Montserrat Caballé trochę było lepiej, bo tutaj było to duże wydarzenie, ale myślę, że gdyby... prawda, wśród krytyków nie została pozytywnie odebrana. Sam chyba Freddy też się przestraszył tej solowej trochę kariery po tym nieudanym debiucie solowym. To prawda, zresztą on bardzo długo zwlekał z tym, bo przecież muzycy Queen, Roger Taylor, Brian May mieli już w połowie lat 80. na koncie solowe płyty, no a Freddy jakoś to odkładał, dopóki firma CBS nie wyłożyła dużych pieniędzy, żeby go do tego zachęcić. Zrobił ten album, nagrał w Monachium z innymi muzykami, no ale faktycznie płyta jakoś nie odbiła się wielkim echem i pewnie dlatego, bo on też zaczął pracę nad kolejną płytą solową. Myślę, że dzisiaj za kilka chwil w królewskiej tonacji trochę dźwięków z tej niedokończonej płyty też się pojawi. Natomiast faktycznie potem już nie wrócił do studia, by nagrywać pod własnym szyldem. Pozostał wierny grupie Queen. No poza tym oczywiście epizodem z Montserrat Caballé. A my wróćmy do tego spotkania, słynnego już spotkania z Lamą, która towarzyszyła w nagraniach Michaelowi Jacksonowi i Freddiemu Mercury'emu. Zapraszamy serdecznie do wysłuchania tego utworu. There must be more to life than this in Queen z Michaelem Jacksonem. Utwór, który powstał tak samo jak ostatnia płyta Queen z Freddie Mercurym, czyli już po śmierci, zrobiona z tych pozostałych nagrań, które gdzieś tam spoczywały na taśmach. Panowie złożyli to w całość i dzięki temu dzisiaj możemy posłuchać tej wersji. No i cudownie, że się udało, ale tutaj nie tylko takie współprace miały miejsce w karierze Freddiego Mercury'ego, bo jeszcze był pomysł na współpracę z Eltonem Johnem, zresztą jego jednym z najlepszych chyba przyjaciół. Tak, to prawda. Panowie się mocno przyjaźnili i powiem więcej, to nie był jedyny muzyk, z którym Freddie, nie wiem czy na poważnie, czy nie na poważnie, ale podczas różnych spotkań panowie planowali stworzyć wspólny projekt. Elton John, Freddie Mercury i Rod Stewart. Nie wiem, czy podchodzili do tego na poważnie, ale no, gdyby coś takiego się pojawiło, to na pewno byłoby to duże wydarzenie. W jego karierze też było wiele innych współprac, które przyniosły bardzo duże owoce. Z kim jeszcze współpracował Freddie Mercury? No myślę, że ja już tutaj wspominałem o tym parę razy, ale przede wszystkim Montserrat Caballé, bo to było tak duże wydarzenie wtedy, w 1988 roku. No dzisiaj patrzymy na to z perspektywy takiej, że był Pavarotti, który zapraszał na koncerty różnych artystów, więc to ten związek opery i muzyki rockowej już nie jest taki egzotyczny, ale wtedy, w 1988 roku, no nikt nie wierzył, że to może się udać. A tu jednak trochę to jest takie podejście jak w Bohemian Rhapsody. No oni wtłaczali operę po prostu do swoich utworów i może tu ten pomysł ciągle przez lata im przyświecał. Tak. Myślę, że Freddie był wielkim fanem opery, wielkim fanem baletu, co zresztą mu także przysparzało pewne problemy, bo pamiętam, że w 1977 roku, zdaje się, spotkał się z jednym z punkowych muzyków grupy Sex Pistols Studio, który no, w sposób taki dosyć szyderczy zapytał go, czy udało ci się już wprowadzić balet do muzyki rockowej, na co Freddie zareagował dosyć specyficznie jak na siebie, bo podobno złapał go za fraki i po prostu wyrzucił ze studia. Ale na koncertach też wykręcał piruety. Także Freddie Mercury był w tym bardzo wytrwały w tak łączeniu jest. Baletu z rockiem. Dziękujemy bardzo za tą rozmowę. Z nami był Michał Kirmuć. Dziękuję. Słyszymy się po godzinie 12 w naszej tonacji i tam jeszcze więcej Freddiego. Tak jest. I właśnie dużo takich nieoczywistych jego kooperacji z innymi artystami. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia, Michał. Do usłyszenia. Life has stripped you bare and memories are erased. Trójka. Program trzeci.